الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة سيد المرسلين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler idrak ettiğimiz Kadir gecesi ve bu Kadir gecesinin izzeti ve şerefi hem bütün dünyamız hem ülkemiz, hem bölgemiz, hem de beldemiz için Rabb-i Rahim-i Zülcelal bu geceyi hayırlara vesile eylesin. Amin. Kadir geceniz mübarek olsun. Amin. Allah-u Teala Leyle-i Kadir'in kadrine cümlemizi mazhar eylesin. Amin. Kardeşler, kısaca Leyle-i Kadir üzerinde durduktan sonra umumi olarak söylenmesi gereken birkaç hususu huzurunuza arz edeyim. Ondan sonra inşallah yine muhtelif yerlerde sohbetlere devam edelim. Kardeşler, değerli kardeşler, duyarlı kardeşler, temiz kardeşler, abdestli kardeşler, alnı secdeli kardeşler, Allah-u Azimüşşan Celle ve Ala Hazretleri sadece ve sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetlerine mahsus olmak üzere Leyle-i Kadir'i ikram eylemiştir. Hazreti Muhammed'in ümmetlerinden başka hiçbir ümmete böyle bir gece Rabbimiz ihsan etmemiştir. Bakın evvela burada duralım. Yani nasıl bir nimete sahip olduğumuzu önce anlamaya çalışalım. Önce Kadir gecesinin kadrini bilelim. Kadir gecesini bilelim demiyorum. Kadir gecesinin kadrini bilelim. Bu yalnız ve yalnız ümmeti Muhammed'e mahsus bir gecedir. Dikkatinizi çekerim. Başka hiçbir ümmete böyle bir gece nasip olmamıştır. Zira ümmetlerin en hayırlısı yeryüzüne gelmiş ve geçmiş. Ümmetlerin en hayırlısı siz söyleyin hangi ümmettir? Ümmet-i Muhammed. Yeryüzüne hepiniz biliyorsunuz 124 bin peygamber gelmiş geçmiş. Bunların ümmetleri var. Bunlara tabi olan insanlar var, ümmetler var. Bu ümmetlerin içinde en hayırlı ümmet kimdir denirse ne diyeceksiniz? Ümmet-i Muhammed diyeceğiz. Delilimiz ne? Nereden söylüyorsun? Allah'ın kelamı söylüyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Aman Allah'ım. Yeryüzüne çıkmış, yeryüzüne çıkarılmış, sonra yeryüzünden alınmış olan ümmetlerin içinde en hayırlı ümmet sizsiniz diyor Hazreti Allah, Hazreti Muhammed'in ümmetlerine söylüyor. Mesele buradan anlaşılıyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs. Amennâ ve saddaknâ. Ancak ümmetlerin içinde ömürleri, ömür dediğimiz bir şey var. Hepiniz biliyorsunuz. Hepimizin bir ömrü var. Ömür, ömür, ömür. Bir ömür. Ömürleri en kısa olan ümmet, ümmeti Muhammed'dir. Ömrümüz kısadır, fazla değil. Ümmeti Muhammed'in yaş ortalaması ne kadar siz söyleyin? 60'tır. Bunu sık sık söylüyoruz, unutulmasın diye. Ümmeti Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Bunu nereden biliyorsun? Kainatın efendisi, rahmeten lil alemin olan, hatemün nebiyyin olan Cenab-ı Muhammed Mustafa kaç sene yaşadı? Siz söyleyin. 63, bakın ortalama işte. En ideal olarak 63 sene yaşamış, başka yok. Hazreti Ebu Bekir Sıddık da 63 yaşamıştır. Hazreti Ömer de 63 sene yaşamıştır. Hazreti Ali de 63 sene yaşamıştır. Hepsi 63 yaş ortalaması. Onun için Anadolu'da çoğunuzun da bildiği gibi bir tabir var. Tabir deyim gibi haline gelmiş. Hani bazı insanlar çalışır, çabalar, didinir, çırpınır ama bir işi başaramaz. Onlar için ne derler? Sen 60 sene çalışsan bunu yapamazsın derler. Ne demek 60 sene? Siz söyleyin. 60 demek. 60 Arapça 60 demek. 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Niye 100 böyle Arapça? 60 sene demek 60 sene. Yani bir ömür demek. Hala Anadolu'da bu tabir geçer. 60 sene. Böyle. Ömrümüz az. Ama bereketimiz fazla. Ümmet-i Muhammed'in bereketi fazla. Ömrünün bereketi fazla. Çünkü düşünün bir Kadir Gecesi. Yani ömründe bir Kadir Gecesi'ne bir mümin, bir Muhammedi, bir Müslüman bir Kadir Gecesi'ne ulaşırsa, bir Kadir Gecesi'nin varlığına, gecesine isabet ederse ömrüne ne ilave ediliyor? 83 sene 4 ay namaz kılmış gibi ilave ediliyor. Yani namazda ulaşmak, Kur'an okurken, namaz kılarken, zikir ederken, Allah, la ilahe illallah derken Kadir'e ulaşmak lazım. Gafletle, cehaletle, ataletle, rezaletle gelip geçmesinin bir anlamı yok zaten. Onu namazda, onu Kur'an, onu secdede, onu seccadede yakalamak lazım. Değerli kardeşler. Değerli kardeşler, işte bundan dolayıdır ki ümmet bu Leyle-i Kadri, yani Kadir Gecesi'ni yakalamak hususunda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği bir sünnet var. Nedir? Maalesef Türkiye'de terk edilen veya terk edilmeye yüz tutmuş bulunan sünnetlerin başında işte bu sünnet geliyor. Vaka Anadolu'nun muhtelif yerlerinde var. Belki İstanbul'un da muhtelif yerlerinde var ama umumen terk edilmiş sünnetlerden birisi haline geldi. Ne? Biliyorsunuz Hazreti Habibullah vefat edinceye kadar Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü devamlı olarak hiç terk etmeden sünnet-i müekkede halinde nerede geçirmişti söyleyin? Allah'ın evinde, mescitte geçirmişti. Bunun nefsini mescide hapsetmiş. Buna fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında ne diyorlar siz söyleyin? İtikaf, i'tikaf deniyor. Nefsi tutmak, bir yerde tutmak. Allah'ın Resulü her Ramazan'ın son 10 gününü mescide taşınır, evine girmez, mescitte yatar, mescitte kalkar, sahur mescitte, iftar mescitte, zaruretin dışında, tuvaletin dışında asla dışarı çıkmaz. Sürekli ibadet halinde, zikir halinde, tilaveti Kur'an halinde, namaz halinde, zikrullah halinde Ramazan'ın son 10 gününü devamlı mescitte geçirmiştir. Ama ümmet bunu terk etmiş görünüyor. Evvelce mahallelerde, beldede, bölgede, ülkede nerede cemaatle namaz kılınan bir cami varsa orada mutlaka itifak, itikafa giren bir mümin olurdu. Yok şimdi, yok şimdi. Niye 10 gün mescitte itikafa giriyor Efendimiz? Yani Allah'ın Resulü, kainatın efendisi Kadir gecesine ulaşsa ne olur, ulaşmasa ne olur? Zaten kainatın efendisi. Öyle mi değil mi? Allah Resulü'nün Kadir gecesine ihtiyacı var mı soruyorum. Ve o cennetlik bütün kainat hürmetine yaratılmış. Böyleyken niye nefsini 10 gün mescide hapsetmiş? Vallahi ümmetlerine yol gösteriyor. Yani Ramazan'ın son 10 gününü mescitte itikaf ile geçiren bir Müslümanın Kadir gecesini yakalaması %100 olmuştur. Fakat rağbet nerede, alaka nerede, ilgi nerede? Günahlarından kurtulmak için çırpınan nerede? Allah'ın rızasına koşmak için didinen nerede? Rıza-i ilahiyi arayan nerede? Ebedi hayatı arayan nerede? Deseler ki falan memlekette bir su çıkıyormuş, o suyu içenlerin böbreklerindeki taşlar patır patır düşüyormuş. Milyonlarca insan üşüşüyor o dereye. Böbreğindeki taş düşsün diye akın akın akın insanlar oraya. Yahu Kadir gecesinde 84 yıllık ibadet etmiş olacaksın. Niye bu geceye üşüşmüyorlar, niye koşuşmuyorlar, niye katılmıyorlar? Günahlarımızın dökülmesi, böbrek taşlarımızın dökülmesinden daha mı hafif bir şey? Hey gidi insanlar, hey! اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَتْغَى اَرَّعَهُ اسْتَغْدَهَا Şu insanın haline bak! İşte Kadir gecesini çok istisna, çok müstesna olarak kabul etmek lazım. Ümmet-i Muhammed'in ömür müddeti, yani ortalama 60 gibi çok az bir mühlete muhatap olmalarına karşılık, demek ki ömründe bir sefer Leyle-i Kadre, Kadir gecesine ulaşırsa, namazda, abdestliyken, oruçluyken, Kur'an okurken, seccadedeyken ulaşırsa, demek ki 83 yıl, 4 ay başını secdeden kaldırmamış gibidir. Fesübhanallah. Var mı böyle bir başka ümmetin böyle bir müjdesi? 10 sene, ömründe 10 sene Leyle-i Kadir'i yakalamış bir Müslüman, namazda, seccadede, Kur'an'ın üzerinde yakalamış bir Müslüman, siz söyleyin ne kadar namaz kılmış gibi olacak 10 sene? 830 sene! Ya, ya! Uzun yaşamanın bir anlamı yok, dolu dolu yaşamanın bir anlamı var. Onun için Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'u anlatırken biliyorsunuz, Nuh aleyhisselam çok uzun yeryüzünde Allah'ın bildirdiği için biliyoruz, en uzun peygamberlik yapan bir Nebiyullah, Hazreti Nuh, en uzun peygamberlik yapan. Cenab-ı Hak onun için ne diyor? وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Elfe ne demek elfe Arapça? Bin demek. Elfe sene bin sene. Rabbimiz buyuruyor ki peygamber olarak Nuh aleyhisselam kavminin, halkının içinde 50 eksik bin sene kaldı diyor. Ne demek 50 eksik 1000 sene? 950 sene kalmıştır. Yani 950 sene peygamberlik yapmış. Ana yaşını söylemiyor. Çünkü peygamberlerin iki çeşit yaşı vardır. Bir beşer olarak yaşları, bir de peygamber olarak yaşları vardır. Bizim peygamberimizin beşer olarak yaşı kaçtır? 63. Peygamberlik yaşı 23'tür. Yani 40 yıl beşeri yaş, 23 peygamberlik yaşıdır. Toplam 63 eder. Bakın peygamberlik zamanları başka, onun dışındaki zaman başka. Nuh aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmış. Ayetle sabit. Ama ne zalim bir kabile, ne zalim bir kavim ki, ne kafir bir kavim ki, 950 sene onlara tebliğ yapmış, vahiy anlatmış, İslam'ı anlatmış, 950 senede kendisine inananların sayısı 16 kişi. 950 sene. Aman ya Rabbi. Hani meşhur bir söz var Anadolu'da. Nuh demişler, siz söyleyin. Peygamber dememişler. Vay zalim oğlu zalimler. Nuh demişler, peygamber dememişler. 950 sene. Korkunç bir şey. 950 sene bağır çağır 16 tane insan. Karısı dahi inanmamış. Oğlu gemiye binmemiş. Tufan patlamış. Göklerden seller boşanıyor. Yerden sular fışkırıyor. Ya semâ-u akli'i ve ya ardu bla'i mâ'ki. Ey yeryüzü suyu çek çek. O kadar sular patlamış. Gemi hazırlanmış. İnananlar binmiş. Nuh aleyhisselam yalvarıyor. Ya buneyyerken ma'na. Ey benim biricik oğulcuğum, yavrucuğum, oğlum, irkep mana, gel şu gemiye bizimle beraber gir, gel şu gemiye katıl. Vallahi dönüp bakmıyor, o kadar gafil, zalim, kafir ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ne diyor? Seavi ila cebelin, cebel ne demek cebel? Şu karşıdaki muazzam dağa tırmanırım, yasımuni, dağ beni Allah'ın belasından korur. Buna Allah'ın belasından seni kim koruyacak be herif? Dağ beni korur diyor. Benim dağ, şimdi İslam'a düşman olanlar var. İslam'a düşman olan gazeteciler var. İslam'a düşman olan tiyatrocular var. İslam'a düşman olan patronlar var. İslam'a düşman olan sektörler var. İslam'a düşman olan rektörler var. Bunlar sırtlarını dayamışlar birilerine. Benim arkamda dağ gibi falan oğlu falan var diyor. Aynen Nuh'un kafir oğlu gibi. Dayamış sırtını İslam'a ver yansın ediyor. Vay zalimler vay. Hiç mi hatırlamıyorsunuz akıbetinizi? Seavi ila cebelin yasımuni. Bu Nuh'un oğlunun sözü. Ben karşıdaki o muhteşem dağa sığınırım. O beni yasımuni beni korur diyor. Tam bunu söylemişti ki bir dalga bir tufan geldi. Hazreti Nuh'un gözünün önünde oğlunu aldı. Aldığı gibi boğdu kaldırdı attı. O gelen dalga Nuh'un oğlunu gözünün önünde boğdu. Fesübhanallah. Nuh aleyhisselam baba şefkatiyle dedi ki ya Rabbi bu gözümün önünde boğduğun delikanlı benim oğlum nasıl oluyor da benim oğlumu gözümün önünde boğuyorsun deyince Allahu Teala celal sıfatıyla ey Nuh innehu leyse min ehlike o senin oğlun değil o senin sulbünden değil ona bir daha oğlum dersen seni peygamberlik eskilerim Allahu ekber kebira innehu leyse min ehlike o senin ehlinden ehli beytinden değil iman etmemiş gemiye binmiyor Allah demiyor Müminler iyi dikkat edelim. Neslimize iyi dikkat edelim. Neslimize, çocuklarımıza, ehli iyalimize, yavrularımıza, ciğer parelerimize dikkat edelim. Bak babasıyım diyorsun. O benim ehlimdendir diyorsun. Allah leyse min ehlik. O senin ehlinden değil diyor. İman etmemiş. Bunlar Kur'an ayetleri bunlar. Kur'an'ın beyanları, Kur'an'ın mesajları bunlar. Efendiler, işte onlara uzun ömürler verilmiş ama ümmet-i Muhammed'e de Kadir gecesi verilmiş. Ömrün uzun olması değil, bereketli olması önemlidir. Bereketli olması önemlidir. İnsanın ömrünün bir gayesi olmalı, bir davası olmalıdır. Allah-u Teala insanı niçin yarattığını Kur'an'da vallahi beyan ediyor. Hepiniz ezbere biliyorsunuz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Devam edin. اِلَّا لِيَعْبُدُونِ Bana ibadet edesiniz diye. İşte dayı ortada. İbadet etmeyen adamın hayatı 2000 sene devam etse vallahi boştur, vallahi boştur. Gaye-i hılkat ibadettir. Gaye-i fıtrat ibadettir. Bakın Sure-i Yasin'de hepinizin defalarca okuduğu, Allah'ın yemin ettiği kitap ile başlayan Sure-i Yasin. Yasin vel Kur'anil Hakim. Şu ayete bak. Vel Kur'anil Hakim. Kur'an-ı Hakim'e yemin ederim ki. Vav-ı Kasem. O surede biliyorsunuz vadrib lehum diye başlayan sayfada ashabul kariye kelimesiyle ifade edilen bir şey var. Hani bir yere iki peygamber gelip halkı İslam'a davet edince taşlamaya başlıyorlar. Taş, taş, taş, taş. Sonra şehrin Aksal Medine en uzağından koşa koşa bir adam geliyor. Yapmayın, yapmayın. Bunlar sizden ücret istemiyor. Bunlar size tevhidi anlatıyor. Bunlar size tebliğat yapıyor. Bunlar Allah'ın seçkin kulları. Bunlar nebi. Bunlar Allah'ın peygamberleri. Bunlara uyun dedikleri zaman o üçüncü şahsı şehrin uzağından koşa koşa gelen zatı taşlayarak öldürmeden önce söylediği bir söz var. Yasin'i okuyanlar bilir. Ama manasıyla okuyanlar ha yüzünden 100 sene okusan da manasına bakmasan sır neresin? O da ayrı bir sıkıntı. Ne diyor? Ve ma liye la a'budu allazi fatarani ve ileyhi turcaun. Şu ifadeye bak Allah aşkına. Kur'an'da bundan daha muhteşem ifade yok. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ Niçin ibadet etmeyeyim? اَلَّذ۪ي فَتَرَن۪ي Beni insan olarak yaratan Allah'a niçin ibadet etmeyeyim? وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sonunda onun huzuruna geleceksiniz. Ne yapıyorsunuz ya? Ha ibadet etmek istemiyor musunuz? Tamam. Saldırın, azın, azılın, sapıtın ne? Ama erkekseniz kabrin kapısını kapatın. Ölümü öldürün, tabuta girmeyin, musalla taşına gelmeyin, mezara girmeyin, ölmem deyin, ölmemeye çalışın erkekseniz. Ölümü öldüremiyorsanız, mezarın kapısını kapatamıyorsanız, Azrail'i geri çeviremiyorsanız, وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ demek zorundasınız. Çünkü eninde sonunda, gelip Allah'a teslim olacaksınız. Mezara, toprağa, toprağın altına dahil olacaksınız. Kardeşler, o halde çok yaşamanın hiçbir anlamı yoktur. Aşkla, şevkle, imanla, İslam'la, ibadetle yaşamanın bir manası vardır. Evet. Bundan dolayıdır ki değerli kardeşler, mükellef olduğumuz ibadetleri eda etmedikçe yaşadığımızın bir anlamı yoktur. Bakınız, hepiniz yine ezbere bildiği bir ayet var. Köylünün, şehirlinin, herkesin ezbere bildiği bir ayet daha var. Külü veşrebu ve la tüsrifu. Devam edin. İnnehu la yuhibbul musrifin. Bunu hepiniz bilirsiniz. Külü ve eşrabu yeyin için. Nükte olsun diye söylüyorum. Yarın mahşerde Kur'an'ın içinde binlerce emir var. Şunu yapın, şunu yapın, yapın, yapın. Bir de yapmayın, yapmayın, yapmayın şeklinde Allah'ın yasakları var. Latif olsun diye söylüyorum. Yarın mahşerde Kur'an'daki emirlerden harfiyen yerine getirdiğiniz ayet hangisidir? Emir ayeti hangisidir diye sorulsa hepimizin vereceği cevap galiba külü veşrebu, ya Rabbi yiyin için dediğimizde iyi biçtik diyecek. Halbuki değil. Bakın arkasında ve la tüsrifu geliyor. Bakın yiyin için israf etmeyin. Bunu İmam-ı Gazali muhteşem tefsir ediyor. Arz edeyim geçeyim. Diyor ki evet yiyin için israf etmeyin denmiş. İsraf etmeyin kelimesinden ilk anda anladığımız şeyler sofrada artan ekmekleri. Hani insanlar yemiyor da parça parça bazı ekmekler kalıyor. Tabaklarda yemekler kalıyor. Bu artan ekmekleri ve yemekleri götürüp çöpe atmayın. Önceden tedbir alın, ekmekleri çöpe atmayın. وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Artan ekmekleri, yemekleri, meyveleri çöpe atanları Allah sevmeyecek, Allah cehenneme atacaktır. Ayet ya, bunun şakası yok. Adam ekmekleri toplayıp vallahi çöpe atıyor. Kalbinde zerre kadar imanı olan adam o ekmekleri çöpe atamaz. Yazıklar olsun böyle Müslümana. وَلَا تُسْرِفُوا ne demek be? Dünkü gazetelerde okudum. İstanbul'da lokantaların, restoranların, garnizonların, hastahanelerin, efendim otellerin, lokantalarında atılan ekmeklerin, bir günde atılan ekmek, Norveç devletinin bir günlük ekmeğinden fazlaymış. Bir devletin ekmeğinden fazla İstanbul'da atılan ekmek. Allah tevekkeli mi başımıza belayı vermiş? Enflasyon bela, terör bela, anarşi bela, trafik bela, karayolları bela, deniz yolları bela, hava yolları bela. Sen ekmeği havaya atarsan başına bela gelir. Çok kötü. Çok kötü gidiyor Türkiye. Çok kötü gidiyor Türkiye. Çok kötü gidiyor Türkiye. Yapmamak lazım. Ekmek çöp atılamaz. Bir kimse canını cehenneme atmaya razı olmadan ekmeği çöp atamaz. Muhammedül Emin'in yüzüne görünemezsiniz, gözüne görünemezsiniz. وَلَا تُسْرِفُوا Gazali bunu ifade ettikten sonra diyor ki, hayır burada asıl mana şudur. Aman ya Rabbi. Külü veşrebu yiyin için. Yemekten ve içmekten soruyorum size, hasıl olan nedir? Fiziki bakımdan söylüyorum. Bir insan yerse, içerse ne olur? O yediği ve içtiği şeyler vücutta enerjiye dönüşür mü, dönüşmez mi? Enerji olur, öyle mi değil? Biyokimya, enerji olur. Şimdi asıl mesele burada. Yiyin, için, enerjiyi toplayın, enerjiyi toplayın. وَلَا تُسْرِفُوا O enerjiyi Allah yolunun dışında harcamayın. Gördün mü manayı? Asıl mana budur. En büyük israf, insanın ömrünü israf etmesidir. Ömürden daha mühim bir sermayeniz yoktur. Şimdi saatinize bakıyorsunuz, 5 dakika önceyi, hani 5 dakika geçmiş, o geçen 5 dakikayı 5 katrilyon para verseniz geriye getirebilir misiniz? Bakın hiç kimse getiremez. O halde zamanın değeri hiçbir parayla ifade edilemez. Hadi getirin 5 dakikayı geri, hadi getirin günü bugüne, buna imkan yok. O halde zaman, yani vakit, hiçbir nakitle kıyas edilemez. Hiçbir dövizle, dolarla kıyas edilemez. Ömrümüzü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Vaktimiz vallahi azdır. İşte yiyiniz, içiniz, elde ettiğiniz enerjiyi Allah yolunda harcamazsanız, bütün ömrünüzü diyor Cenab-ı Hak israf etmiş kabul ederim. Çöpe atmış gibisiniz. İbadet maksadıyla yaşamayan, Allah'a kul olmak sevdasıyla yaşamayan bir adam ile çayırda otlayan öküzün ne farkı var kardeşim? O lokantada yiyor, o da çayırda otluyor. Öküzün teki, bir tek boynuzu yok başında. Ne olacak başka? Yemekten ve içmekten başka gayesi yoksa ne olabilir? Ne olabilir ya? Fesübhanallah. Gençlerimize sesleniyorum, ne olur hayatınızı Kur'an'ın disiplini altına alın. Yazık olacak. Bakın izah edeyim, hayatımız çok kısa demiştim. Onu da tamamlayayım, önemli olduğu için arz edeyim. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60 dedik. 60'ın içinden 15 yaşı çıkarıp atacaksın, niçin? Ses çıkmadı. Ya çocukluk diye bir şey yok mu kardeşim? Allah çocuğu mükellef kabul etmiyor. En son 15 yaşını ihmal edecek. Daha evvel de olabilir ama kesinlik olarak 15. 15 yaşına kadar Allah çocuğa mükellefiyet yüklemiyor. Ya yükellifullahu. Allah onu mükellef kabul etmiyor. Onu çıkarın. 60'tan 15 çıkarsa siz söyleyin ne kalır geriye? 45. 45 kaldı. Demek ki asıl sermayen ne kadarmış? 45. 60 değil. Araştırmacılar araştırmış, bilgisayarlarla dakika dakika araştırmışlar. 45 yılımızın 25 senesi uyku ve istirahatte geçiyor. Uykudasın, istirahattesin. Onu da mükellefiyet olarak sayma. Ne kalır geriye? 20 senen kaldı. Bak 20 yılınmış elde olan. Fazla hiçbir zamanı yok. O 20 seneyi de hesaplamış araştırmalı bilgisayarla banyoda, temizlikte, tuvalette, sofrada yemek yerken geçen saatleri hesaplamışlar. 5 senede o tutuyor, 5'i de ondan çıkar. Ne kaldı? 15 senem var. Vay zavallı insan, neye güveniyor ya? Topu topuna 15 yıllık bir mükellefiyet hayatım var. Hani namaz, hani abdest, hani oruç, hani cihat, hani İslam? 15 yıllık bir hayatım var. Gerisi uyku, istirahat, tuvalet, banyo, yemek, ekmek. Ne olacak bu hayatımız? Gençler ne olur hayatınızı karartmadan pırıl pırılken iyi düzenleyin. Hazreti Muhammedül Emin'in hayat tavrını ve hayat tarzını ne olur benimseyin. İdealize olun. Yani siz gönlünüzü ilahi bir noktaya, bir ilahi bir davaya, ilahi bir sevdaya bağlayın. İdealize olun. Realize değil, idealize olmak önemli. Niçin gençliğimiz var? Bu gençler neyi bekliyor? Geçenlerde bir kanallardan birinde üniversite gençliğinin çatışması canlı yayında ekrana getirildi. Üniversite gençliği niçin çatışıyor? Gördünüz mü Allah aşkına? O gençler nasıl da birbirine düşman edilmiş, nasıl da birbirine kin ve düşmanlık ile doldurulmuş. Arkadaki gençler öndeki gençleri parçalayacak neredeyse. Öyle mi değil mi? Niçin bu hale geldi gençlerimiz? Kim bu gençleri imansız yaptı? Kim bu gençleri Allahsız yaptı? Kim bu gençleri bu hale getirdi? Hangi üniversite, hangi rektörler? Onlar havadan bu hale gelmedi. Onlar suyun içinden de böyle çıkmadı. Bunları okutanlar, bunları eğitenler, bunları yetiştirenler korkunç şekilde memleket evladını birbirine düşman etmişler. Yarın bunlar savcı olacak, yarın bunlar hakim olacak, yarın bunlar kaymakam olacak, yarın bunlar vali olacak. Bunlara insanı değil, hayvanı bile teslim edemem. Hiçbir emanet verilemez bu gençlere. Kin dolu, düşmanlık dolu, kavga dolu, parçalayacak, adeta dünyanın en vahşi canavarıymış gibi birbirine saldıran bu gençlere ülke terk edilemez. Geleceğimiz kapkaranlık görünüyor. Gençler ne olur? Bakın, bizim düşmanlarımız böyle davranmıyor. Çok önemli bir gazetecimiz var. Allah ömrüne ziyadelik ikram etsin. Bir yazısında resmen fotoğrafını yayınladı. O fotoğraf bende var. Yunanistan'la alakalı bir fotoğraf, arz edeyim. Yunanistan'da 6 yaşına kadar, 0'dan 6 yaşına kadar çocukların eğitildiği anaokulları var. Hani bizde de anaokulu diyorlar, öyle mi? Anaokulu mu diyorlar? Anaokulları var. Yunanistan, Atina'da. Bu anaokulunda beslenme saatinde, onların malumunuz beslenme saatleri var büyüklerden farklı olarak. Beslenme saatinde o çocuklara, o minik minik yavrulara, yeni yeni okumayı yazmayı süken o çocuklara süt içirirken, resimdeki şeyi anlatayım, süt içirirken o süt içtikleri bardaklar böyle cam bardak değil. Aynen şurada gördüğünüz gibi madeni bir bardak. Metal. Demir, neyse işte vesaire. Metal bir bardakla süt içirirken o bardağın hemen şu kıyıcığına içerisine, şöyle içerken gözünün önüne gelen şu kıyıya tam karşısına iki satır yazı yazmışlar. Yunanlılar, eğitimciler. İki satır Yunanca yazı. Onu tercüme etti, o gazeteci yayınladı, o yayın bende var. Aynen şöyle diyor, Gris pedos. Gris ne demek? Gris, Yunan demek. Pedos, çocuk demek. Gris pedos, ey Yunanlı çocuk! İçtiğin bu sütten elde edeceğin enerjiyi Konstantinopol, yani İstanbul'u Türklerin elinden almak için harcamayacaksan, içtiğin bu süt sana haram olsun yazıyor. Vallahi böyle. Bak adamlar çocukları nasıl idealize ediyor gördünüz mü? Nereye hazırlıyorlar gördünüz mü? Bizde başını okşuyorsun yavrunun, evladım ne olacaksın büyüyünce? Futbolcu olacağım hocam diyor. Vay zavallılar vay. Tabii reklam edersen böyle olur. Bir memleketin hali böyle olur mu? Bir boşnak futbolcu bir kulüpten öbür kulübe transfer ediliyor. Tam transfer parası olarak 3,5 trilyon ödeniyor. Hepiniz bunu duydunuz, gördünüz. 3,5 trilyon bir futbolcuya ödeniyor. Araştırmacılar araştırmış. 3,5 trilyon para ne oluyor biliyor musunuz? 420 profesörün maaşından fazla. Yani terazinin bir gözüne 400 profesörün kafasını koyuyorsunuz, öbür gözüne o futbolcunun bacağını koyuyor, o bacak o kafada da ağır geliyor. Böyle memleket olur mu ya? Allah böyle memlekete rahmet eder mi? Hani ilim adamı yoktu? Hani ilim adamları? Hani ilim adamları? İlim böyle hakarete uğratılır mı? Subhanallah. Oğlum okuyunca ne olacaksın diyorsun? Topçu olacağım hocam. Öbürünün başını okşuyorsun. Ne olacaksın evladım? Topçu olacağım hocam. Hop hop hop hop. Bu ne ya? Hop hop hop. Bütün Türkiye ne olacak? Müthiş bir bela. Gün geçmiyor ki bir tanesi sahneye fırlamasın. Gün geçmiyor ki bir tanesi stadyuma fırlamasın. Ne kadar fırlama varsa ortaya fırladı. Böyle memleket olur mu? Müminler, kardeşler, gençler. Vallahi düşünmek zorundayız. Hiçbir ülke bu kadar yavan olamaz. Hiçbir beşeriyet bu kadar sapık olamaz. Aman ya. O halde gençlerimizi, çocuklarımızı nasıl idealize, neye heveslendiriyoruz? Neyin aşkını, neyin şevkını, neyin arzusunu koyuyoruz gönlüne, ruhuna, vicdanına? Neyi koyuyorsunuz? Bu çok önemlidir. İşte ömür sermayemiz çok az. 15 yıllık bir mükellefiyet yaşımız var. Ne olur boşa harcamayın. Şu meyhanelerde geçen ömürler, kahvehanelerde geçen ömürler, aman ya Rabbi. Hele şimdi bir de gençleri görüyorum. Spor toto kuyruklarında, sayısal loto kuyruklarında saatlerce bekleyen zavallı gençler. Aman ya Rabbi. Loto. Şimdi de bu. Sayısal loto dünyanın her tarafında kumar olarak ifade edilir. Kumar, kumar gitti. Amerika'da kumar. Bu kumarı, bu kumarın kurallarını ortaya koyan da vallahi Yahudilerdir. Sayısal lotoda siz söyleyin kaç rakamı bulursanız parayı alıyorsunuz? 6. 6 rakamı Yahudilikte kutsal rakamdır. Kutsal! Onların bayrağında mevcut olan yıldızın kaç köşesi var? İşte bak 6 kutsaldır. 6'ya dayandırmıştır. At yarışlarının da sayısı nedir? Siz söyleyin, at yarışları kumarı kaç rakama dayanır? Altılı ganyan, o da altıdır, o da Yahudilerdir. Vallahi böyledir. Niye altı, niye altı, niye beş değil, niye yedi değil, niye altı? Niye düşünmüyorsunuz, niçin düşünmüyorsunuz? اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ اَفَلَا تَدَبُّرَونَ Niye düşünmüyorsunuz? Tamam, kumar. Mertçe buna kumar deyin, tamam. Efendim, diyelim ki 200 milyar çıktı sayısal loto, bunu 6 kişi paylaşıyor. 6 kişiye isabet etmiş, kumar öyledir. O isabet edilen parayı dağıtırken kurumlar, efendim, medya, yazarlar, dağıtıcılar bunun adını ne diyorlar? Sayısal loto, siz söyleyin, ikramiye, ikramiye kelimesini kullanıyor şerefsizler. Ne zamandan beri kumar ikramiye oldu? Ne zamandan beri kumarın adı ikramiye oldu, söyler misiniz? Yani 6 milyon insan o kağıttan almış, oynamış, oynamış, sonunda 6 kişiye çıkmış, o 6 milyon insan o paraları sanki 6 kişiye bağışlamış gibi, ne diyor? Sayısal loko ikramiyesi falana falana. Ne ikramiye? Karşılıksız, Allah için verilen bağış demektir. Neresi bunun karşılıksız? Nasıl ikramiye edersiniz? Nasıl ikramiye edersiniz? Nasıl kumarı reklam edersiniz? Nasıl alın terine hakaret edersiniz? Nasıl gözyaşlarına zulmedersiniz? Dünyanın en felaketli kelimeleri yerinde kullanmayan, kavramlara hakaret eden, kelimelere hakaret eden tek ülke dünyada Türkiye. Kavramlar karmakarışık, kelimeler allak bullak, yanlış yanlış yerlerde kullanılıyor. Kumarın adı ikramiye olur mu? Gençler, ne olur uyanın, ne olur düşünün, ne olur hayatınızı idealize edin, ne olur hayatınıza İslami manada yön verin, yol verin. Harcamayın, bu çok mühim bir sermayedir. Ömür sermayesinden daha mühim hayat olamaz, sermaye olamaz. İşte Leyla-i Kadir'in ümmet-i Muhammed'e ikram edilmesinin sebeplerinden birincisi, ümmet-i Muhammed'in ömrü az ama kalitesi, ama evsafı yüksek, ikramı çok, Kadir gecesi olan bir ümmet az yaşamış olamaz. Bir Kadir gecesine isabet eden 83 sene, 10 Kadir gecesine isabet eden 830 sene yaşamış gibidir. İşte hikmet budur. Onu arayalım. Keşke şu caminin bir köşesinde nefsini camiye hapsetmiş, itikafa girmiş bir kardeşimiz olsaydı. Sünnet-i kifayeyi eda etmiş olacaktı. Ama hiç kimse itikafa girmedi. Değerli kardeşler, işte bu gecede, bakın, zamanımız fazla değil çünkü, bakın, efendim, Şeyhul Kutaba, hatiplerin şeyhi, Naim Hocam geldi. Şeyhul Kutaba, ömrünü hutbeye vermiş, ömrünü tebliğata vermiş, bir ömür kürsülerden, minberlerden haykırmış, emeğini, gözyaşını, alın terin dökmüş hocalarımız, Allah onlara hayırlı ve uzun ömürler versin. Amin. Vallahi dua etmek lazım. Onlar, sıra onların, çünkü onların sırasını işgal etmeyeyim diye hızlanıyorum. Şu ayeti de temas edip keseyim inşallah. Kardeşler, bu gecenin şerefine, önemine, kıdemine, kıymetine bakın ki. Ne var, ne oluyor? Gökyüzü yeryüzüne iniyor. Gökyüzü iniyor, yeryüzünün yanağından... Trafik terörü burada da var, görüyor musunuz? Trafik terörü. Subhanallah. Burayı da işgal etti. Parazit gibi konuşmalar kesiliyor. Ne yaptın Şaban hocam? Okumasa yol açılmayacak. O da hayırlı bir iş yapıyor ama burayı da ırgalıyor. Neyse uzatmayayım. Tenezzülül, bak tenezzül. Tenezzül iniyor, iniyor, iniyor. O kadar sayısı mümkün değil tabii. El melâiketü, melekler iniyor, melekler. İnanan bir Müslüman inanıyor ki meleklerle iç içe yaşıyoruz. Soruyorum, sağ tarafımızda günahlarımızı, sağ tarafımızda sevaplarımızı, sol tarafımızda günahlarımızı kayda geçiren, zapta geçiren melek var mı yok mu? İnanmayan kafir olur. Kiramen katibin. Bak katip ne demek yazıyor. Eskiden çocuklarımız meleklerle beraber büyüdü. Şimdi keleklerle beraber büyüyor. Kıpırdasa melek var diyor. Melek. Çocuklar da melektir zaten. Sağımda melek, solumda melek, önümde melek, arkamda melek. Vallahi meleklerle iç içeyiz. Rahmet melekleri var, bak rahmet melekleri. Her an etrafımızdadır bunlar. Bizi felaketlere karşı koruyan meleklere ne denir? Hafaza melekleri, hafaza. Yani muhafız melekler. Ne oldu bu meleklere? Niye unutuldu? Niye terk edildi? Niye reddedildi? Niye çocuklarımız artistlerle büyüyor? Niye çocuklarımız futbolcuyla, topçuyla, hopçuyla, küpçüyle beraber büyüyor? Ne oldu bu meleklere? Âmentü billâhi ve melâiketihi. Ne oldu meleklere? Aman ya Rabbi işte. Kadir gecesinde gökteki bütün melekler yere iniyor. Tenezzelül melâiketü ve ruh. Ruh Cebrail'dir. Cebrail biliyorsunuz peygamberler için gökten yere inen bir melektir. Vahiy taşıyan melektir. Peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa gelmiş ve geçmiştir. Ama geriye öyle bir gece bırakmış ki Muhammedül Emin, Cebrail geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Cebrail'in geldiği dünya, meleklerin döküldüğü dünya, meleklerle öpüştüğümüz gece, meleklerle buluştuğumuz gece, meleklerle bir araya geldiğimiz gece bir Kadir gecesi. Farkında mıyız? Ne olur Müslümanlar bu gece Allah için sahur saatine kadar yatmayın. Televizyona bakmayın, düğmesini çevirmeyin, divana oturmayın, koltuğa oturmayın, seccadeyi serin, o seccadede Kur'an mı okuyorsunuz, namaz mı kılıyorsunuz, tesbih ama sahura kadar Allah için yatmayın. Değişiklik yapın. Bu gece bambaşka bir gecedir. Tenezzelül melâiketü ve ruh gecesidir. Biizni Rabbihim, Allah'ın izniyle geliyor meleke, kendinden değil. Gidin ey Cebrail, gidin ey rahmet melekleri. Sabah hatta metta'il fecir, fecir anına kadar, tam yeri ağarıncaya kadar seccadede secde eden kullarımı görün, yazın, onları cennete alın. Tespit edin. Kadir gecesi deyip geçiyor musunuz? Vallahi 8 saat konuşsak bitiremeyiz. 8 saat. Yani bir mesai saati. Lakin zamanımız, zeminimiz yeterli değil. Daha bilbillerimiz var, hatiplerimiz var, hocalarımız var. Onları dinleyeceksiniz. Biz de buradan daha başka yere, daha bir başka yere özel dualarımız var, özel hallerimiz var. Onlara da zaman ayıracağız. Cenab-ı Hak cümlemizi Kadir gecesinin kadrine nail eylesin. Kadir gecesini alemi İslam'ın hayrına, kurtuluşuna, iflahına, ittifakına, ittihadına, birleşmesine, anlaşmasına, uzlaşmasına vesile eylesin. Rabbim Cebrail'i bütünümüzün halası için dünyamıza göndersin. Hepimizi rıza ve rahmetine nail buyursun. Nefislerimizi ve nesillerimizi Rabbim ıslah eylesin. Devletimizi ve hükümetimizi Rabbim ıslah eylesin. Alemin İslam'a Rabbim imdad eylesin. Kadir hürmetine geçmişlerinde Rabbim rahmet eylesin. Şu anda hastalarımız var ameliyat masalarında. Çeşit çeşit hastalıklara maruz kalmış mümin kardeşlerimiz var. Şekerden, tansiyondan, astımdan yatan kardeşler var. Rabbim cümlesine acilen şifalar ihsan eylesin. Uzaktan yakından koşup buraya gelen camimizi hınca hınç dolduran siz değerli kardeşlerimi cennetiyle ikram eylesin. Sabaha kadar selam sıfatına, selam sırrına cümlemizi nail eylesin. Amin ve ya erhamer rahimin. Dualarımızı Rabbim kabul eylesin. Kadir gecemizi Rabbim cümlemizin feyzine ve bereketine vasıta eylesin. Tanrıca Kadir gecelerine ihtima etmeye Rabbimizi muvaffak eylesin. Amin. Ve ya erhamer rahimin. Bi hurmeti Taha ve Yasin.